Okay, we hebben net Hideous Crawling Abomination gehad. Ah, maar Hideous Crawling Abomination. Eigenlijk had nu Blind to the Bars moeten spelen. Maar hun drummer, die was helemaal de weg kwijt. En die was niet meer te bereiken. En uiteindelijk hadden allemaal andere drummers zich opgeofferd om te gaan spelen. Dus er komt een heel drumcollectief. Maar uiteindelijk is de drummer alsnog. Dus Blind to the Bars. Dus dat over het programma. Doei.